powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Kłania się Jan Niebudek. Przez najbliższą godzinę na antenie Trójki w roli głównej Ameryka. Stany Zjednoczone Ameryki konkretnie. Kraj oglądany przez nas przez dekady z podziwem, pewnie też bez większej dozy krytycyzmu. Inny, specjalny, fajniejszy, lepszy. I chociaż te wrażenia przecież nie wzięły się znikąd i Ameryka na pewno ma do zaoferowania nie tylko wizerunek, ale znacznie więcej, to chyba dożyliśmy czasów, kiedy także temu krajowi i całemu Zachodowi zresztą możemy się przyglądać jak dorośli ludzie, a więc także krytycznie. Pomóc zrozumieć to, co stało się w Ameryce w ciągu ostatnich dekad, jak zmienił się ten kraj, nie tylko na lepsze, może książka Kryzys wolnego rynku autorstwa George'a Packera. Dziennikarz New Yorkera otrzymał za nią National Book Award. Mam nadzieję, że po dzisiejszej audycji nabiorą Państwo ochoty, żeby się z nią zapoznać. Za moment rozmowa z George'em Packerem, z autorem tej książki, a całości dopełnią znani Państwu bardzo dobrze artyści. I Wanna Be Sedated. Nie przypadkiem rozpoczynamy właśnie od utworu tej grupy. Piosenka ta jest jednym z wielu elementów misternej układanki, jaką stanowi książka Kryzys Ameryki, portret wewnętrzny. Książka ta ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Świat Książki. Autor George Packer, dziennikarz, pisarz, felietonista, nawet dramaturg, wcześniej doceniany za swoje książki poświęcone m.in. wojnie w Iraku, za Kryzys, bo tak będę ją w skrócie nazywał w dzisiejszej audycji, otrzymał najważniejszą obok Pulitzera nagrodę literacką w Stanach Zjednoczonych National Book Award. Kryzys Ameryki, portret wewnętrzny to opowieść o zmianach, jakie dokonały się w USA na przestrzeni trzech ostatnich dekad. Nie są to zmiany na lepsze. Książka ta, ujmę to w ten sposób, pozwala realistycznie spojrzeć na to, czym dziś jest Ameryka, ale też, mam wrażenie, nie stracić wiary w samych Amerykanów. Ich historie niosą tu nadzieję. Udało mi się kilka dni temu porozmawiać z George'em Packerem, porozmawiać przez telefon. Rozmowę zacząłem od pewnego wspomnienia. Otóż książkę czytałem w oryginale 1,5 roku temu. Kupiłem ją w trakcie pobytu w Stanach Zjednoczonych. Lecąc samolotem, mając za współpasażera obywatela USA, zaczęliśmy rozmawiać. Rozmowa szybko zeszła na książkę. Otóż współpasażer mój, kiedy usłyszał, o czym jest książka i kiedy spojrzał na okładkę, na okładce amerykańskiego wydania jest rdzewiejąca amerykańska flaga, zaczął robić rzeczy bardzo nieamerykańskie. Machać ze zrezygnowaniem ręką i mówić, ten kraj upada, ten kraj nie działa. Spytałem zatem George'a Packera na początek rozmowy, czy... Sure, he does. I heard that view in many parts of the country. I heard it in... Florida, in North Carolina, in Ohio. O tak, słyszałem taki pogląd w wielu częściach kraju. Na Florydzie, w Karolinie Północnej, w Ohio. Widać to w statystykach. Amerykanie mówią dziś, że nie wierzą, że ich dzieci będą miały lepsze życie od nich. A to wielka zmiana. Amerykanie zawsze słynęli z optymizmu i chociaż nie sądzę, że akurat to się zmieni, to bez wątpienia jest w nas głębokie przekonanie, że system zawiódł. Zawiódł klasę średnią, zwykłych Amerykanów. Służy tym z pieniędzmi i koneksjami. Instytucje, które miały być dla wszystkich, służą nielicznym. A więc pana współpasażer nie jest odosobniony w tej opinii. So those are very widespread feelings that are not limited to your fellow passenger on the airplane. Is that what I to właśnie o tym chciał pan napisać w książce? I didn't have a specific argument. Nie pisałem jej z żadną tezą. Gdy zaczynałem pisanie, byłem zapewne większym optymistą, niż gdy ją kończyłem. Spodziewałem się, że wydarzenia, które zresztą zainspirowały powstanie tej książki, a więc wybór Baracka Obamy na prezydenta w 2008 roku oraz kryzys finansowy, zmienią bieg wydarzeń w naszym kraju na lepsze. To tak jak po suto zakrapianej imprezie, kiedy rano widzisz się w lustrze i mówisz sobie, muszę się zmienić. Ale z biegiem lat nic takiego się nie wydarzyło i książka stawała się coraz mroczniejsza. Tak naprawdę to nieśli mnie ludzie, których poznałem i ich historie. To na nich opiera się ta opowieść. Z jednej strony na poziomie konkretnych ludzi, o których piszę. Dina Price'a, Tammy Thomas. Na plan pierwszy wychodzą tu cechy takie jak wytrzymałość, jakiś rodzaj optymizmu. Z drugiej w odniesieniu do kraju jest tu odczuwalne wrażenie jakiegoś rozkładu. Pytanie tylko, czy jest to tymczasowe, czy znaleźliśmy się na równi pochyłej. Można często usłyszeć porównanie Ameryki do Rzymu czy Imperium Brytyjskiego. To wisi w powietrzu i to mimo, że gospodarka ma się nieźle. O ludziach, których spotykamy na kartach tej książki, jeszcze opowiemy. Przed rozmową z George'em Packerem usłyszeliśmy utwór The Ramones' I Wanna Be Sedated, pochodzący z 1978 roku. Właśnie ten moment, rok 78, autor wybrał na początek książki. Dlaczego? I chose 1978 because kiedyś musiałem zacząć, a wybrałem akurat rok 1978, bo właśnie wtedy zaczęło się wiele procesów, zjawisk, które dziś uważamy za stałe. Na przykład deindustrializacja, koniec wielkiego przemysłu, na przykład stalowego. Wtedy właśnie zamyka się wielki zakład w Youngstown w stanie Ohio. Wtedy rozpoczyna się także rewolucja informacyjna. Apple wypuszcza na rynek komputer osobisty Apple II. Rozpoczęło się też spłaszczenie płac, co doprowadziło do pogłębienia różnic społecznych. Wiele się wydarzyło, dla mnie osobiście to też ważny moment, bo poszedłem wtedy do koledżu. Dziś, koniec lat 70., pełen wydarzeń, które wówczas nie wydawały się aż tak ważne, uważam za punkt zwrotny. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't got you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, I'm on get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool. Yeah. On my Kodak. Black. Know that. Yeah, ooh, get it, get it, get it, you work it. Yeah. 100 bands, 100 bands, 100 bands. 100 bands. Contraband, contraband, contraband, contraband. I got the plug on who a hawker. Whoa, they gonna find you like baka. Kryzys Ameryki, portret wewnętrzny, to swoisty kolaż historii kilku głównych bohaterów. To afroamerykańska działaczka społeczna Tammy Thomas, to biznesmen, geniusz Peter Thiel, to lobbysta Jeff Conaton, przedsiębiorca Dean Price. Każdy z nich codziennie próbuje wprowadzić w życie swój amerykański sen, a właściwie swój jego wariant. Każdy jest na swój sposób marzycielem. Czy to dlatego, że są marzycielami, znaleźli się na kartach książki i zwrócili uwagę autora? Yeah, I was drawn to all of them because of that. I was looking for people who came from areas of the country and of our society that I wanted to write about. O tak, w jakiś sposób właśnie tym zwrócili moją uwagę. Szukałem bohaterów, którzy reprezentowaliby te części naszego kraju i społeczeństwa, które chciałem opisać. Jeff Conaton pochodzi z Waszyngtonu, to ważne. Tammy Thomas z przemysłowego środkowego zachodu. Peter Thiel reprezentuje Krzemową Dolinę. Dean Price to rolnicze południe. Ma pan jednak rację, że każdy z nich wierzy w to, że może coś osiągnąć dla siebie lub dla wspólnoty. Czasami zresztą jest to nierozerwalne. To bardzo amerykańskie, wiara w to, że samodzielnie możesz doprowadzić do zmiany na lepsze, jeśli tego chcesz, jeśli w to wierzysz. Tammy Thomas to przykład osoby z najbardziej praktycznym podejściem. Nie ma jakichś wielkich planów czy marzeń. Dean Price to prawdziwy marzyciel, to część niego. Peter Thiel to człowiek, którego słowo staje się ciałem. Tworzył wielkie firmy, inwestuje w technologie, które mają pozwolić pokonać śmierć, a także w sztuczną inteligencję i roboty. Są tu więc różne poziomy marzenia. To właśnie to mnie do nich przyciągnęło. Oni nie tylko o czymś myślą, ale też działają. They're also all of them loners. They're all loners. They, in some ways, they're isolated. Są także samotnikami. Peter Thiel, owszem, ma przyjaciół z branży technologicznej, ale żyje sam. Tammy Thomas samodzielnie wychowała trójkę dzieci. Dean Price po rozwodzie mieszka z matką. Jeff Conaton nigdy się nie ożenił. Są też samotni przez to, że nie mają czegoś, pracy czy jakiejś grupy, z którą się identyfikują. Tammy Thomas ma swoją społeczność, ale już Jeff Conaton opuścił Waszyngton i mieszka sam, na południu, a Dean Price ma tylko siebie i swoje marzenia. To realia życia wielu Amerykanów. Żyją sami i marzą sami. Nie mają instytucji, które mogłyby ich wesprzeć. Reality for many Americans that they live alone and they dream alone and they don't have institutions to support them. Naszym gościem jest, przypomnę, George Packer, autor książki Kryzys Ameryki, portret wewnętrzny. Wracamy do opowieści o tej niezwykłej i monumentalnej pozycji. W polskim przekładzie autorstwa Magdaleny Słysz to 600 stron tekstu. Prace nad tą książką trwały dłużej niż może się wydawać. Yeah, I started really... I began to think about it during the election year of 2008. Zacząłem myśleć o tym w czasie wyborów w 2008 roku, ale tak naprawdę rozpocząłem pracę nad zbieraniem materiałów w roku 2010. I to były 2-3 lata bardzo intensywnej pracy połączonej z wieloma wyjazdami. Spędziłem całe tygodnie z tymi ludźmi, mieszkałem w ich domach, wszędzie im towarzyszyłem. Cały 2012 rok poświęciłem na spisanie tego wszystkiego. To były 3 lata poświęcone tej pracy. Czy w tym czasie pracował pan w New Yorkerze? Tak, pracowałem w New Yorkerze, co bardzo mi pomagało, ponieważ w czasie pracy dla New Yorkera spotkałem kilka osób, które stały się bohaterami mojej książki. Na przykład Peter Thiel czy Dean Price, którego poznałem, pisząc tekst o Obamie. Ale w końcu musiałem wziąć rok urlopu, bo nie da się naraz pisać książki i pracować. That work, but then eventually I had to go on leave and get away from the magazine in order to write the book because you just can't do both at the same time. So I took a year off. Do I have to change my name? Will it get me far? Should I lose some weight? Am I gonna be a star? And you know I'm satisfied. I drive my mini Cooper and I'm feeling super duper. You, they tell me I'm a trooper and you know I'm satisfied. I do yoga and Pilates and the room is full of hotties. So I'm checking out the bodies and you know I'm satisfied. I'm digging on the isotope to smell the physics is dope. And if all this can give me hope, you know I'm satisfied. I got a lawyer and a manager, an agent and a chef. 3 nannies, an assistant and a driver and a jet. A trainer and a butler and a bodyguard of 5. A gardener and a stylist. Do you think I'm satisfied? I'd like to express my extreme point of view. I'm not a Christian and I'm not a Jew. I'm just living out the American dream. And I just realized that nothing is what it seems.

Myślę, że w wielu przypadkach, nie wszystkich, ale wielu, ich własne sukcesy osiągane są w pewnym sensie kosztem całego kraju. Na przykład Sam Walton, najbogatszy człowiek w Ameryce w czasie, kiedy żył, który założył małe dyskonty Walmart. Potem stały się największą siecią handlową na świecie. A co takiego zrobił Walmart? Doprowadził do obniżenia cen, płac i jakości sprzedawanych produktów. Wiele miejsc, między innymi to, w którym mieszkał Dean Price, stało się całkowicie zależnych od tej sieci. Począwszy od zakupów leków, jedzenia, aż po miejsca pracy. Walmart stworzył więc sytuację podobną do tej z krajów trzeciego świata. Wykończył małych przedsiębiorców, którzy byli podstawą funkcjonowania lokalnej społeczności. Sam Walton jest przedstawiany jako człowiek z sąsiedztwa, który odniósł sukces. I tak samo jest w odniesieniu do Newta Gingricha czy Jay-a Z. Opisałem kilka przypadków takich postaci. In some ways destructive. And that's true of many others, from Newt Gingrich to Jay-Z, and I chose some of them with that in mind. Not all of them, but some. But there is also Alice Waters. A co z Alice Waters, znaną propagatorką lokalnej kuchni, która dla wielu jest bohaterką? Might be a hero, yeah. I think for some she's a hero. Dla niektórych jest. Jej działalność w jakiś sposób jest podobna do tego, co robi Dean Price, były właściciel barów szybkiej obsługi i stacji benzynowych, który teraz przerabia zużyty olej rzepakowy na biopaliwo. Alice Waters, wcale nie obarczam jej za to winą, stała się twarzą podziałów społecznych. Dla wielu ludzi z pieniędzmi to, co jesz i gdzie kupujesz, jest ważnym elementem identyfikacji klasowej. Mamy zatem Alice Waters z jednej strony i Walmart z drugiej. To pokazuje, jak bardzo jesteśmy podzieleni i jak to jest przygnębiające, że w naszej kulturze to, skąd pochodzi jedzenie i jak zostało wyprodukowane, ma tak wielkie, wręcz polityczne znaczenie. Jedzenie jest wyznacznikiem uprzywilejowania. And food has become a badge of virtue among some privileged Americans. Wracamy raz jeszcze do rozmowy z Georgem Packerem, autorem książki Kryzys Ameryki, portret wewnętrzny. Spytałem go, czy jest coś, co wydobyłby z tej opowieści, jakaś cecha, jakaś prawdziwie amerykańska cnota. Bo w końcu, czytając tę książkę, mimo że nie jest to opowieść radosna, jak już powiedzieliśmy, choćby ta dotycząca miasta Tampa na Florydzie, to jednak w opisywanych ludziach, zwłaszcza w nich, jest coś, czego czytelnik poszukujący optymizmu, poszukujący nadziei, może się uchwycić. Well, Tampa's a great example of the American dream turned nightmare, because Tampa is where the housing... Tampa to świetny przykład amerykańskiego snu zamienionego w koszmar. Całe osiedla, które w latach koniunktury powstawały tam w rekordowym tempie, tak samo szybko były opuszczane, gdy nadszedł kryzys. To widoczny skutek kryzysu finansowego, braku tej spoistości, która jest konieczna, żeby utrzymać ludzi razem w ogniu kryzysu. Ale muszę powiedzieć, że kocham tych ludzi. Uwielbiałem jeździć po Karolinie Północnej z Deanem Price'em i obserwować, jak namawiał szkoły, by zaczęły wlewać do baków swoich autobusów paliwo ekologiczne jego produkcji. Albo wraz z Amy Thomas jeździć po Youngstown, widząc jej gniew, gdy mijaliśmy opuszczone osiedla, słuchając jej planów, by przywrócić tam życie. To nie jakieś wielkie projekty, a raczej siła ducha, wzięcie sprawy w swoje ręce, skupienie sił na miejscu, w którym się mieszka. Nie czekanie, aż odpowiedź przyjdzie z Waszyngtonu albo z Google'a czy z Wall Street. Oni żyją tu i teraz. To bardzo inspirujące. Life as they live it. And that's, I don't know, I find that very inspiring. So that's the closest I can answer. No i na koniec poprosiłem jeszcze George'a Packera o kilka słów dla Państwa, polskich czytelników jego książki. First, I'm thrilled that the book is not only being... To świetnie, że książka nie tylko została wydana w Polsce, ale też, że została zauważona. Proszę nie myśleć, że to ostatnie słowo na temat Ameryki. To raczej portret tego kraju, przygotowany przez pewnego autora, który posłużył się tu środkami znanymi z literatury pięknej. Można ją potraktować jak powieść, ale to próba uchwycenia zmian, jakie dokonały się w USA za mojego życia. To nie jest wesoły obraz, ale wierzę, że bliski prawdy, przynajmniej z mojej perspektywy. Wierzę, że może być to nauka także dla czytelników spoza Stanów Zjednoczonych. And a picture that maybe readers outside of the country can learn from as well as Americans. Kryzys Ameryki, portret wewnętrzny George'a Packera. To nasza dzisiejsza propozycja dla Państwa. Nie tylko dla tych z nas, mam wrażenie, którzy interesują się Ameryką, ale dla wszystkich. Przede wszystkim to opowieść o ludziach. No i o erozji amerykańskiego snu, w której przyszło im funkcjonować. live alive on my knee. You think I am nothing, I am nothing. You got something coming, something coming. Because Rory i God's Whisper, utwór ze świetnego filmu zatytułowanego American Honey, filmu w reżyserii Andrei Arnold. Otrzymujemy tu rodzaj portretu amerykańskiego społeczeństwa, ale konkretnie jego najmłodszej, wykluczonej części. To młodzi ludzie, grupa ludzi, którzy tworzą sobie rodzaj komuny i zaczynają się tak właśnie trochę na bakier z prawem przemieszczać po kraju w poszukiwaniu szczęścia, w poszukiwaniu przygody. Takie współczesne w drodze. I widać tu przede wszystkim, że jednym ten amerykański sen jest pisany bardziej, na przykład rodzinom z przedmieść, które ci młodzi ludzie odwiedzają, próbując oszukać albo wyłudzić pieniądze. Drugim mniej, właśnie tym młodym ludziom na przykład. Polecam film American Honey, ale teraz wracamy już do królowej muzyki pop. Madonna nigdy nie kryła, że bardziej po drodze jest jej z demokratami, że jej prezydentem, prezydentką byłaby teraz Hillary Clinton. Jednocześnie w swoich piosenkach wyraźnie mówiła, z kim jest jej nie po drodze. Utwór, który usłyszeliśmy wcześniej, American Life, po raz pierwszy zaśpiewała w chwili, kiedy George W. Bush rozpoczął drugą wojnę w Zatoce Perskiej, a niedawno przy okazji swojej trasy Madame X wróciła do tej piosenki. Pierwsza część koncertu, który zresztą miałem okazję obejrzeć w lutym w Londynie, bardzo dużo mówi o Ameryce, jest bardzo polityczna. No i pojawia się tam między innymi kwestia dostępu do broni palnej. Ten, jak wiemy, w wielu stanach Ameryki jest bardzo szeroki i łatwy. Tej właśnie kwestii Madonna poświęciła utwór otwierający koncert. Nazywa się Gun Control. Everybody knows the damn truth. Our nation led. We lost respect. When we wake up, what can we do? Get the kids ready. Take them to school. Everybody knows they don't have a chance to get a decent job, to have a normal life. When they talk reforms, it makes me laugh. They pretend to help, it makes me laugh. I think I understand why people get a gun. I think I understand why we all give up. Every day they have a kind of victory. Blood of innocence spread everywhere. They say that we need love, but we need more than this. We Ale skoro w tym nocnym spotkaniu pojawia się Madonna i jej bardzo zaangażowane piosenki, to musi się, mam takie poczucie, pojawić także Boss, Bruce Springsteen. No i tutaj opowieść robi się nieco bardziej zniuansowana. Tak jak Madonna jest ikoną dla wielkomiejskiej publiczności przede wszystkim, czy dla mniejszości seksualnych, Springsteen to uosobienie raczej białej klasy pracującej z Pasardzy. To jest na pewno jedna z jego grup docelowych, albo grupa, z której sam się w jakimś sensie wywodzi, o której śpiewa też najczęściej. To są właśnie ci ludzie, których w dużym stopniu dotknęły przemiany ekonomiczne opisywane w książce przez George'a Packera. I to właśnie ci ludzie także stali się podatni na wpływy populistów. I tak jak wielu z nich zradykalizowało się, tak Springsteen grany był i pewnie będzie jeszcze w tej kampanii wyborczej w USA przez demokratów. We take care of our own. No a na koniec naszego spotkania z Ameryką i z krytycznym wobec zachodzących w niej przemian dyskursem. Jeszcze jedna artystka, tym razem taka, która w swojej popowej twórczości pozwala niejako powrócić do łona matki, Lana Del Rey. Oferuje od początku właściwie swojej twórczości wejście do kraju wspomnień, do Ameryki widzianej przez instagramowy retrofiltr. Czy taka Ameryka to już tylko powidok, czy to już tylko kreacja artystyczna? Do usłyszenia, Jan Niebudek. Your favorite liquor off the top shelf. cut. Just hit me up, 'cause this is crazy love. I'll catch you on the flip side if you come back to California. You should just hit me up. Man. Yeah.